Книга пророка Єзекіїла, розділ 45. Коли ділитимете по жеребку землю в насліддя, то відділите святий наділ країни Господові. 200 000 ліктів завдовжки і 25 000 ліктів завширшки. Цей наділ буде святий на всьому своєму просторі навкруги. З цього наділу відпаде на святиню чотирикутник 500 ліктів на 500 ліктів навколо і вільний простір на 50 ліктів навколо нього. З цього відміряного простору відміряєш 25 000 ліктів завдовжки і 10 000 ліктів завширшки, де стоятиме святиня, пресвяте. Це буде святий наділ краю для священників, що служать у святині, що приступають до служби Господові. Це буде місце для їхніх будинків і святе місце для святині. Буде 25 000 ліктів завдовжки і 10 000 ліктів завширшки для левітів, що служать при храмі. Їхня власність на доми в містах, де будуть жити. Ви дасте у власність місту 5 000 ліктів завширшки на 25 000 ліктів завдовжки, коло наділу святині. Це належатиме всьому домові Ізраїля. Князеві ж призначите пай по однім і по другім боці святого наділу і власності міста, на захід із західнього боку і на схід зо східнього боку, довжиною рівною одному з паїв від західньої до східньої границі землі. Це буде його власність в Ізраїлі, і мої князі не утискатимуть більше мій народ. Вони лишать землю домові Ізраїля за його колінами. Так говорить Господь Бог. Годі вам, князі Ізраїля, перестаньте чинити насильство і грабувати. Чиніть суд і правду. Припиніть ваші здирства над моїм народом, каже слово Господа Бога. Тримайтесь справедливої ваги, справедливої ефи і справедливого бату. Ефа і бат нехай будуть однакової міри. Бат нехай буде десятина хомера, і ефа нехай буде десятина хомера. Міра їхня нехай взорується на хомер. У шеклі 20 гер, 5 шеклів будуть 5 шеклів, і 10 шеклів будуть 10 шеклів. Міна матиме в собі 50 шеклів. А ось принос, що маєте робити. 1/6 ефи від хомера пшениці і 1/6 ефи від хомера ячменю. Установа ж для олії. 1 бат олії на 10 батів, тобто на кор, що має в собі 10 батів, або на 1 хомер, бо 10 батів – то 1 хомер. 1 вівцю від отари, що має 200 овець, від родини Ізраїля, на офіру, на всипалення і на мирні жертви. Це буде на покуту за вас, каже слово Господа Бога. Увесь народ краю має давати цей принос князю в Ізраїлі, а князь має приносити всепалення, офіри і возливання на свята кожного нового місяця і у суботи на всі праздники дому Ізраїля. Він має приносити жертву за гріх, офіру, всепалення і мирні жертви, щоб скласти покуту за дім Ізраїля. Так говорить Господь Бог. У першому місяці, на перший день місяця, візьми собі молодого бичка без вади і очисть від гріха святиню. Священник візьме кров з жертви за гріх і покропить її на одвірки храму, і на чотири роги жертовника, і на одвірки брами внутрішнього двору. Так само зробиш сьомого дня місяця за тих, що завинили ненароком або з простоти. Так зробите покуту за храм. У першому місяці, на 14-й день місяця, має бути у вас Пасха. 7 день їстимете опрісноки. Того дня князь принесе за себе і за весь народ країни бичка в жертву за гріх. Протягом 7 днів свята приноситиме всепалення Господові щодня по 7 бичків і по 7 баранів без вади, і щодня по козлу в жертву за гріх, а як офіру принесе по ефі за бичка і по ефі за барана та по гіну олії на ефу. 7-го місяця, на 15-й день місяця, на свято принесе протягом 7 днів таку саму жертву за гріх, таке саме всепалення, таку саму офіру і стільки ж олії.